Porożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD. Goście specjalni: Czesław Niemen, Krzysztof Cugowski, Darek Kozakiewicz, Andrzej Urny, Wojciech Pytkowski. Perfect Life 1995. DVD plus 2 CD do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Tygodnik Przegląd i Top Gitar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Pani Krysia była o 4 kroki od finansowej katastrofy. By wziąć szybką pożyczkę, poszła na rozmowę w 4 oczy do pewnej firmy. Obiecano jej 4000. Wtedy pani Krysia przypomniała sobie 4 zasady bezpiecznych pożyczek. Sprawdź wiarygodność firmy. Policz całkowity koszt pożyczki. Dokładnie przeczytaj umowę. I nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz. Ty też pamiętaj o 4 zasadach. Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz. www.zanim-podpiszesz.pl. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Na zegarach południe, tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 listopada. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Prezes PiS-u oskarża Platformę o sfałszowanie wyborów samorządowych. Lider PSL-u apeluje: panie prezesie Jarosławie, nie idźmy tą drogą. Za chwilę komentarze po sejmowej awanturze. Są uszkodzenia, ale nie trzeba będzie wyburzać budynku, w którym w Bytomiu wybuchł gaz. Na powrót do domu czeka kilkanaście osób. Rosja kwestionuje ład pokojowy w Europie i łamie prawo międzynarodowe, mówiła w Bundestagu kanclerz Niemiec. Powtarzała, że sankcje są nieodzowne. Wybory samorządowe sfałszowane, oświadczył Jarosław Kaczyński. Prezes PiS-u domagał się, by podczas tego posiedzenia Sejmu rozpatrzono projekt ustawy skracający kadencję dopiero co wybranych sejmików wojewódzkich. Marszałek Sejmu Radosław Sikorski skierował go jednak do prawników do zaopiniowania. Małgorzata Naukowicz. Jarosław Kaczyński już nie owija w bawełnę. Z tej najważniejszej w Polsce trybuny muszą paść słowa prawdy. Te wybory zostały sfałszowane. Słowa te skierował do posłów Platformy Obywatelskiej. Reagował szef klubu Rafał Grupiński. Proszę o dobieranie słów w sposób staranniejszy i o większą dbałość o porządek tak niedawno tak naprawdę odzyskanej niepodległości w państwie polskim. Słowa Kaczyńskiego komentowali też liderzy partii koalicyjnych. Przewodnicząca PO premier Ewa Kopacz mówiła o szkodliwych działaniach i pomawianiu ludzi, którzy przez kilka dni liczyli głosy. Ale nie zmienimy mentalności. Jedni, proszę państwa, będą chcieli bezpieczeństwa i pokoju, tak jak ja to proponuję, a inni będą chcieli wojny i bagnetów. Ale to wybór należy do tych, którzy dzisiaj zabierają publicznie głos. Prezes PSL-u Janusz Piechociński zwracał uwagę, że każda partia mogła do komisji liczących głosy wysłać swoich mężów zaufania. Dodał, że Jarosław Kaczyński na wewnętrzne potrzeby własnej formacji kreuje sztuczny obraz. Szkoda, panie prezesie Jarosławie, nie idźmy tą drogą. Projekt PiS-u przewiduje, że kadencja sejmików wojewódzkich wybranych 16 listopada upłynie 31 marca przyszłego roku. Skrócenia kadencji sejmików chce też SLD, ale Leszek Miller nie zgadza się z tezą prezesa PiS, że doszło do wyborczego fałszerstwa. Wybory zostały przeprowadzone w sposób, który podważa ich wiarygodność, ale ja używam słowa o wypaczeniu ich wyniku, a nie o sfałszowaniu. Jak do tej pory nie mam żadnych dowodów na to, żeby tak twierdzić, a już na pewno nie można obarczać tym przewinieniem Platformy Obywatelskiej. Lider SLD zapewniał, że jego partia nie poprze projektu PiS-u dotyczącego skrócenia kadencji wybranych niedawno sejmików, bo na razie nie mogła się z nim nawet zapoznać. Nie trzeba wyburzać domu w Bytomiu, w którym doszło do wybuchu gazu. Takie są wstępne ustalenia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Inspektor Elżbieta Kwiecińska przekonuje, że budynek można uratować. Są uszkodzenia na przykład miejscowe i jeżeli to wyeliminujemy, to po prostu wyższe kondygnacje są bezpieczne. My możemy ewentualnie dorobić dodatkowe ścianki i tak dalej po to, żeby wzmocnić te elementy konstrukcyjne uszkodzone. Natomiast nie chcemy iść w kierunku rozbiórki. Do swoich mieszkań wciąż nie może wrócić 16 osób. W nocnej eksplozji ucierpiało 8 osób, dwie z nich nadal są w szpitalach.

sklepie Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 50 a 69 rokiem życia mogą raz na 2 lata wykonać bezpłatne badania mammograficzne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Ja witam Państwa, dzień dobry, kłaniam się 9 minut po południu. Cyberprzestępczość, jak podaje tygodnik Wprost, kosztuje światową gospodarkę blisko 445 miliardów dolarów rocznie. W ubiegłym roku około 800 milionów osób mogło paść ofiarą przestępstw komputerowych. Tymczasem skala strat finansowych spowodowanych przez hakerów w Polsce nie jest znana. Wiadomo tylko, że liczba ataków hakerskich u nas stale rośnie. Szczególnie narażeni są użytkownicy urządzeń mobilnych. Aż 60% właścicieli smartfonów, tabletów nie ma odpowiednich zabezpieczeń. Jak istotny to problem w skali kraju, pokazuje przykład Estonii sprzed lat. W 2007 roku cyberatak na kilka dni sparaliżował to państwo. Nie działała sieć internetowa, systemy banków, strony parlamentu, mediów. Nie działał telefon alarmowy 112. Według Janusza Skulicha, dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, oceniając ochronę wrażliwych sektorów polskiej gospodarki i administracji, tkwimy w wieku niemowlęcym. Nie jesteśmy w stanie uniknąć ataku. W Polsce nie ma jednej instytucji, która zajmowałaby się narodowym bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. Dziś pytanie, czy można ochronić się przed cyberatakami? A cytowany przeze mnie pan dyrektor Janusz Skulich jest moim gościem, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. A witam pana, panie dyrektorze, kłaniam się. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. W skali państw cyberataki powodują, jak wiemy, gigantyczne straty. Są na ten temat raporty, szacunki. Atakowane są banki, instytucje odpowiadające za funkcjonowanie infrastruktury, także urzędy administracji publicznej. Znamy skalę takiego zagrożenia w Polsce? Wiemy, co się dzieje? Rejestracją tych wszystkich incydentów, jak my to nazywamy, związanych z wprowadzeniem destrukcji w systemach informatycznych, zajmuje się specjalny zespół ludzi funkcjonujący przy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To jest właściwie adresat wszelkich informacji dotyczących tego, że podejrzeń lub rzeczywistych, tak, naruszeń, jakby dyscypliny funkcjonowania tych wszystkich urządzeń. I w zależności od tego, jakbyśmy je sklasyfikowali, tak, mówimy o kilkuset takich incydentach rocznie w Polsce, ale potwierdzonych takich wynikających rzeczywiście z celowej działalności jest znacznie mniej. Rozumiem z pańskiej wypowiedzi, że dziś jesteśmy bezradni jak dzieci, jako państwo, i taki scenariusz wydarzeń z Estonii byłby w Polsce możliwy. Nie, panie redaktorze, tu musimy jasno powiedzieć, że te cytaty, które pan był łaskaw przedstawić wcześniej, one nie są dosłownymi moimi wypowiedziami czy poglądami w tym zakresie. Ja się cieszę, że możemy w tej chwili je skorygować i wyjaśnić. Bo w pana ocenie nie jest aż tak tragicznie, tak? Oczywiście, że nie. To znaczy, to moje sformułowanie mówiące o tym, że jesteśmy w wieku niemowlęcym, jeśli chodzi o budowę fundamentów czy struktur systemowego zabezpieczenia przed tymi zagrożeniami, miało na celu wykazanie początkowej jakby fazy budowania tego systemu, co jest charakterystyczne zresztą nie tylko dla Polski, ale wszelkich krajów świata, które są bardzo uzależnione albo coraz bardziej uzależniają się od funkcjonowania systemów teleinformatycznych, i nie jest niczym charakterystycznym dla Polski, chciałem po prostu... No ale pewnie zgodzi się pan ze mną, że pewnie inaczej to wygląda w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych, czy we wspomnianej Estonii, która nauczyła się na błędach. Tak, ale musimy również zwrócić uwagę, panie redaktorze, na to, że paradoksalnie nasz kraj nie jest scyfryzowany jeszcze do tego stopnia, aby wrażliwe takie systemy, które nazywamy systemami infrastruktury krytycznej, były obiektem specjalnych ataków. Zacofanie nam służy. Troszkę tak jak na rynku usług finansowych i skali kredytów. No, dokładnie. Panie dyrektorze, w centrum został przygotowany taki narodowy program ochrony infrastruktury krytycznej. Co to takiego, uściślimy, infrastruktura krytyczna? Gdybyśmy mieli to bardzo krótko powiedzieć i komunikatywnie, to trzeba by było powiedzieć, że infrastruktura krytyczna to są te elementy instalacji, obiektów, systemów większych czy instytucji, które są ważne z punktu widzenia funkcjonowania państwa, ciągłości funkcjonowania tego państwa i jego bezpieczeństwa, bezpieczeństwo ludziom. A co wynika z przyjęcia takiego narodowego programu? No, Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej ma na celu ustalenie kompetencji i obowiązków właścicieli, nazywamy ich fachowo operatorami infrastruktury krytycznej, tak związanych z właśnie zabezpieczeniem ciągłości ich funkcjonowania. Z Narodowego Programu wynikają kryteria klasyfikowania poszczególnych obiektów, instalacji, systemów do właśnie tej infrastruktury krytycznej, a w związku z tym nałożenie na operatorów tej infrastruktury obowiązków związanych z zabezpieczeniem, przygotowaniem planów zabezpieczenia tej infrastruktury, a następnie ich realizacji. Czyli oceniamy, jak ważna jest to instytucja, czy też obszar, który warto chronić, i rozumiem, że proporcjonalnie do ewentualnego zagrożenia, czy też skali strat, przygotowujemy zabezpieczenia. Dokładnie, to znaczy porównujemy to z globalnymi kryteriami, porównujemy każdy obiekt, czy instalację, czy system z globalnymi kryteriami kwalifikacyjnymi, oceniamy, jakie ono ma wpływ, czy jakie może zaburzenie jego funkcjonowania oddziaływać na naszą społeczność. Jeśli one mieszczą się w tych kryteriach, są wtedy podejmowana decyzja o zaliczeniu tej instalacji czy systemu do tak zwanej infrastruktury krytycznej, i w związku z tym cały ciąg następnych zdarzeń polegających właśnie na wypracowaniu metod, które mają na celu zapewnienie przeciwdziałania wszystkim zagrożeniom dla tych instalacji. A rozumiem, że cała taka nasza praca z tym związana dopiero przed nami? Nie. To się już dzieje właśnie, panie redaktorze, dlatego... Gdybym był złośliwy, a wiadomo, że nie jestem, to bym powiedział tak, no, dzieje się na przykład w PKW. Panie redaktorze, co prawda kryteria i lista w ogóle tych obiektów czy instalacji infrastruktury krytycznej nie jest jawną informacją, zresztą w żadnym kraju świata nie jest jawną informacją, ale spieszę donieść, że instalacje Państwowej Komisji Wyborczej nie są elementami infrastruktury krytycznej. Proszę zwrócić uwagę, że oczywiście to, co się działo w ostatnim czasie w Państwowej Komisji Wyborczej, przynosi zagrożenia, społeczne zagrożenia, tak? Zagrożenia dla mechanizmów demokratycznych kraju, ale również trzeba sobie powiedzieć, że nikt z tego powodu nie ucierpi bezpośrednio, tak? Może poza tymi, wie pan, którzy stracą nerwy, przyznam, że na wyniki. Że jestem zdumiony, ponieważ akurat tę instytucję, serwery tej instytucji do tych, jak to się nazywa, do tej infrastruktury krytycznej byłbym skłonny jednak zaliczyć. Następstwa ataków hakerów mogą być zdumiewające. Pewnie tak, ale proszę zwrócić uwagę na to, co powiedziałem przed chwilą, tak? Że jakby skutki tego działania nie przynosi bezpośredniego niebezpieczeństwa ludziom mieszkającym w naszym, czy żyjącym w naszym kraju. Przynosi oczywiście niepożądany i duży skutek społeczny w postaci, jak mówię, zagrożenia funkcjonowania pewnie mechanizmów demokratycznych. Z tego powodu z tego powodu te instalacje nie są zaliczone do infrastruktury krytycznej. Panie dyrektorze, jeszcze trzeba coś powiedzieć, panie bardzo redaktorze, proszę. To, co się działo w Państwowej Komisji Wyborczej, nie było następstwem działalności hakerów czy celowego zniekształcenia funkcjonowania tego systemu. Ja gdybym miał to również krótko ocenić, to powiedziałbym, że jest to po prostu brak profesjonalizmu w stosowaniu systemów informatycznych. To z jednej strony, a z drugiej strony jednak, o czym jeszcze będziemy mówić, hakerzy takiego wejścia nielegalnego na strony, na serwery PKW dokonali. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13 raz jeszcze dyrektor Janusz Skulich, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na antenie Trójki. Dziewiętnaście minut po południu. Dziś pytanie, czy można ochronić się przed cyberatakami. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl. Przeciw małpa polskieradio.pl. Czekam na Państwa telefony. Czekam na listy. Dwadzieścia dwie minuty po południu, program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Pan Adam napisał, można włamać się wszędzie pod warunkiem posiadania odpowiednich pieniędzy, ludzi i czasu. Jedyne, co można uczynić, to zadanie trudniejszym oraz umieć reagować odpowiednio po ataku. O ile cel osiągnięty dla atakującego będzie wart więcej niż środki, które musi zainwestować, to do włamań będzie oczywiście dochodzić. Pan Paweł na antenie, witam pana, halo? Dzień dobry panu. Tak, redaktorze, Paweł Kurkowski, a funkcjonujemy w nowoczesnym świecie, najnowszych osiągnięć technicznych, używanych praktycznie w świecie działań cywilnych, jak i przede wszystkim wojskowych. Do technik tych należy również sieć tak zwanej cyberprzestrzeni, która obejmuje kwestie cyberataków. I obszar objęty tym tak zwaną strukturą krytyczną będzie szczelniejszy, tym liczba cyberataków będzie i mniejsza, i mniej skuteczna. Ale tym przedmiotem sprawy zajmuje się odpowiednia agenda państwowa i sądy, które również chronią państwo i jego obywateli przed skutkami niezgodnych z prawem cyberataków. Dziękuję za uwagę. Pan Waldemar, panie Waldemarze, witamy pana. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja tylko chciałem powiedzieć jedno, że nie można się ustrzec przed atakami cyber włamywaczy, dlatego, że ci sami ludzie, którzy tworzą te wszystkie programy, mogą za chwilę stanąć po drugiej stronie. Natomiast przykładem, że nie da się nigdy do końca niczego zabezpieczyć, jest dawna, sławna enigma. Niemcom się wydawało, że wszystko można przez to zabezpieczyć. Okazało się, że nie do końca. W związku z tym trzeba na okrągło coś zmieniać w systemie zabezpieczeń. I ulepszać. Dziękuję. Dziękuję. Pan Jerzy. Panie Jerzy, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Panie Kubo, padłem ofiarą... Mam prośbę troszeczkę bliżej telefonu, bo... Jestem ofiarą cyberataku, bo dodzwoniłem się do państwa 5 minut temu. Słyszałem pana redaktora odbierającego telefon, a on nie słyszał, chociaż mam dobry sygnał. Ale do rzeczy. W skali makro nie jesteśmy się w stanie przed tym obronić, bo tu rządzą inni ludzie po prostu. Czy te programy komputerowe są wdrażane w elektrowniach czy innych firmach, ale w skali mikro tak. Mm-hmm. Ja jestem żywym tego przykładem, bo po prostu z wyboru jestem analfabetą internetowym. Mm-hmm. I zastanawiam się nad czymś takim. Jak można by było na przykład kupić samochód, w którym zawiodą hamulce w przypadku ingerencji z zewnątrz? Tak jak ludzie kupują tablety czy inne tego typu urządzenia, zabezpieczając je dodatkowo i tak one nie są, że tak powiem, pewne, jeżeli chodzi o ich używanie. I ja dlatego zrezygnowałem z tego i żyję sobie spokojnie, mam dużo czasu, nie oglądam telewizji, słucham radia, jestem szczęśliwy. Dziękuję bardzo. Ktoś pyta, ciekawe, czy słuchacze doświadczyli ataku na swoje konta bankowe. Czekamy na takie również przykłady. 7 trójek na początku 22. Panie Krzysztofie, witamy pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. No ja się wczoraj nie dodzwoniłem, ale w związku, że ja myślę, że pana tutaj program jest no, taką chyba najbardziej słuchalny w Polsce w tej chwili z takich programów publicystycznych i takich śledczych. No, miałem się wczoraj spytać, czy pan ma wolne ręce, jak zażądał policjant, oficer policji, prawdopodobnie umundurowany i uzbrojony wizyty w redakcji. No to też kuriozalne jest, bo... No, nie, bo... ja tego tak nie odebrałem. Pan o inspektorze Sokołowskim, wczorajszym naszym gościu. Ale pan zaznaczył, znaczy przytoczył pan, że chciał... No, tak, że poprosił, odebrał, ale... że poprosił po prostu. A tak, redakcja, ale ja się zgodziłem. Ale to... Zrobiliśmy wyjątek. To prawda, to prawda. W temacie mogę? Teraz? Bardzo proszę. No ale tam suka stała na polu, jak to się mówi, to daje jakby... No, ja okażę też opory, może ludzie mieli, żeby dzwonić, bo jednak patrzę na ekran, tam się telefony mogą wyświetlać, a nie będę dochodził. Natomiast co do na przykład tego cyberataków, no ujawnia się stale, że są monitorowane, współmonitorowane sieci coraz większych monitoringów prywatnych i publicznych i gminnych przez spoza Polski, przez różne jednostki i te włamania są na bardzo dużą skalę. Możemy obserwować nawet kamery, powiedzmy, w różnych punktach, znaczy mogą obserwować gdzieś z zagranicy i mieć stały pogląd. Najprawdopodobniej mają, jeżeli to jest przesyłane internetem, a w ogóle jeżeli ma styczność z jakąś siecią, a nawet jeżeli nie ma, to można nawet na światłowodzie takie umieścić urządzenie, które będzie nadawało. Ja się nie znam na tym, ale wiem, że można. No i to również posłużyło już do naprowadzenia na przykład nowoczesnych rakiet, które mogą, nawet taki Iskander może eliminować dom czy osobę, naprowadzać poprzedzony po prostu obrazem, no bo manewrujące rakiety, no to jest taki skrajny przykład, oczywiście nie chcę tutaj jakby no przytaczać. Ale rozumiem, że ten przykład służy obrazowaniu również skali zagrożenia. Siedem trójek na początku, 22, Joanna Świątkowska, Instytut Kościuszki. Absolutnie nie ma stuprocentowej ochrony przed atakami cyberprzestrzeni. Osiągnięcie stanu stuprocentowego bezpieczeństwa jest niemożliwe. Natomiast można robić szereg działań, które zwiększają po prostu poziom cyberbezpieczeństwa i przede wszystkim to, co należy robić, to zarządzać ryzykiem. Generalnie być przygotowanym na to, że coś się może stać i mieć przygotowane procedury radzenia sobie z potencjalną sytuacją. Ja bym postawiła na dwa działania. Zwiększenie świadomości wśród różnych podmiotów, zarówno publicznych, jak i prywatnych, że takie zagrożenia istnieją, bo one są po prostu niedoceniane. Jest brak świadomości, że właśnie mogą powstać olbrzymie straty finansowe wynikające z działań prowadzonych w cyberprzestrzeni, więc przede wszystkim zwiększenie świadomości. Co za tym idzie, stosowanie zarówno lepszych zabezpieczeń, szkolenie odpowiedniej kadry, która może na przykład prowadzić działania z zakresu reagowania na incydenty komputerowe. No i przede wszystkim trzeci komponent, który bym tu dodała, to zwiększenie środków finansowych, tak, na działania związane z bezpieczeństwem w tym obszarze. Panie Michale, witamy pana. Halo? Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry panu. Czy my jesteśmy narażeni? Myślę, że w większości tak, ponieważ znając takiego podstawowego użytkownika portalu społecznościowego, bardzo znanego z takim podniesionym kciukiem, klikamy na wszystko, co jest możliwe, a na wszystkie linki zostawiamy tyle rzeczy związanych z naszymi danymi. Identyfikujących, tak, dokładnie, nas w sieci. Proszę sobie przejrzeć historię w Google'a, Chroma, powiązanego z Androidem. Jedno kliknięcie, tak, połączymy wszystkie konta. Ja ostatnim przypadkiem odkryłem, ile ciekawych informacji zostawia zwykły użytkownik, nawet nie znając sobie z tego sprawy. A co do tych wszystkich mobilnych urządzeń typu smartfony, tablety, no rzeczywiście, ja mam tablet nie zabezpieczony żadnym systemem antywirusowym, ale na razie używa tego moje dziecko, które jeszcze nie surfuje po internecie. Także myślę, że musimy mieć większą świadomość i instalować. Może jak dorośnie, producenta, jak dorośnie i dobierze się do konta taty, to może być kłopot. Ale myślę, że to jest sygnał dla jakiegoś producenta systemu antywirusowego, który mógłby wypuścić jakiś lekki produkt dla właśnie systemów takich mobilnych. Ja nie mówię tutaj o PC-tach i jakichś laptopach, ale właśnie o jakichś smartfonach czy tabletach, który za niedużą kwotę mógłby udostępniać użytkownikom. Pan Paweł, pozdrawiam. Panie Pawle, pozdrawiam pana. Panie Pawle, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kuba, bardzo witam. Się cieszę, że mi się udało dodzwonić. Panie Kuba, jestem przedstawicielem tak zwanych firm informatycznych, firm, które produkują rozwiązania i sprzedają. I moja uwaga jest następująca. Tak. Pani, która przed chwilą się wypowiadała, zaczęła wypowiedź od tego, że nie jesteśmy w stanie się zabezpieczyć, a następnie podała całe mnóstwo sposobów, jak można się zabezpieczyć. Czyli jak gdyby zaprzeczyła swojej początkowej tezie. Może chodziło pani o to, że nie możemy się zabezpieczyć całkowicie w 100%. Po prostu, że należy zmienić mentalność, należy potraktować zagrożenia cybernetyczne jak chociażby każdy dowolny wirus chorobowy. Skoro jesteśmy się w stanie zabezpieczyć przed chorobą, jesteśmy w stanie się zabezpieczyć przed cyberatakami, cybernieszczęściami, tak to nazwę, tylko po prostu należy ludzi, którzy nad tym pracują, traktować jak konsultantów, którzy zajmują się tylko i wyłącznie śledzeniem tych spraw. Należy nie bać się inwestować w te narzędzia i przede wszystkim należy przeznaczyć na ten cel stosowne budżety, ogromne, które są w firmach, w firmach te budżety. My ukuliśmy wśród kolegów taką teorię, że to po prostu firmy oduczyły się kupowania, bo uważają, że po prostu ktoś powinien ich zabezpieczyć, coś powinno ich zabezpieczyć, ktoś automatycznie powinien dać decyzję i za automatycznie. Darmo. A to nie jest tak. Pieniądze są. Proszę spojrzeć na budżety, przeznaczyć po prostu te budżety na coś, co już jest w tej chwili częścią naszego de facto życia. Kończąc, rekapitulując, być może bardzo opłaci. Tomasz Motyliński, były haker, a teraz praworządny obywatel. Możliwość jest, ale kosztuje to olbrzymie pieniądze. Sprzęt sieciowy, który miałby funkcję ochrony przed takimi atakami, profesjonalnie to są naprawdę dziesiątki tysięcy złotych. Mało która firma w taki sprzęt inwestuje. Z kolei firmy prywatne nie do końca są zainteresowane skorzystaniem z usług ludzi takich jak ja, bo jesteśmy drodzy po prostu dla nich. Wolą zatrudnić studenta świeżo po studiach informatyki, który no, jakieś tam podstawy ma, ale tak naprawdę z cyberprzestępczością, z cyberatakami nigdy się nie zetknął. By móc się przed tym zabezpieczyć, to trzeba przede wszystkim wiedzieć, jak to zrobić. Czyli trzeba zacząć rozmawiać z hakerami. I tu jest problem. Poza tym jest nas mało, bo to nie jest wiedza powszechnie dostępna. Jest mało takich ludzi jak my w tym kraju, więc zabezpieczenie się jest bardzo trudne, ale jest możliwe. Za 28 minut, godzina 13. Na antenie moim gościem pan Damian Kowalczyk, Laboratorium Informatyki Śledczej Media Recovery. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Słyszymy się. Nazwiska, adresy, e-mail, loginy, hasła urzędników Państwowej Komisji Wyborczej nie tak dawno wykradli hakerzy, czy też, jak prostuje słuchacz, krakerzy z serwerów PKW. To jest proste, czy też to efekt po prostu braku zabezpieczeń, a hakerzy wyjątkowo zdolni? No akurat w tym wypadku to było dość proste zabezpieczenia. No wydaje mi się, że prawie że nie istniały. Natomiast no, czy takie zadanie jest trudne, to zależy od systemu, do którego chcemy się dostać. Sposobu jego zabezpieczenia, sposobu jego organizacji, jakichś wewnętrznych procedur związanych z użytkowaniem tego systemu, no i oczywiście środków przeznaczonych na jego zabezpieczenie. Gdyby jakiś zespół na świecie, zespół specjalistów ze złymi intencjami uparł się, to dziś można sparaliżować Polskę? Niektórzy taką przedstawiają wizję apokalipsy, że oto następuje paraliż komunikacji, nie ma prądu, zablokowane są konta bankowe, nie działają strony internetowe, nie działa numer telefonu na przykład 112, tak jak w Estonii. Znaczy, można by było zadać pytanie, czy istnieje dzisiaj jakiś kraj, który jest gotowy na odparcie każdego ataku? No więc właśnie, według mnie takim najbardziej gotowym krajem jest Korea Północna, ponieważ tamta infrastruktura jest po prostu najmniej rozwinięta. Wszystkie kraje, które rozwijają się w kierunku informatyki, wysokich technologii są podobnie narażone. Oczywiście jakby stopień przygotowania poszczególnych krajów do obrony przed tego typu zagrożeniami jest różny. I tutaj nie do końca się zgadzam z panem dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, że wszyscy jesteśmy w fazie początkowej na świecie. Myślę, że jednak to, co pan redaktor był uprzejmy powiedzieć na początku audycji, że są różnice. Stany Zjednoczone są dużo bardziej rozwiniętym krajem i te procedury tam wyglądają inaczej. Ja myślę, że pan dyrektor akurat miał tego świadomość, natomiast ja zadam przy okazji pytanie, a podług pana oceny, jak to wygląda w takim razie w Polsce? Ja myślę, że my faktycznie jesteśmy na początku tej drogi. Powstała strategia bezpieczeństwa narodowego, podpisana przez pana prezydenta, gdzie te kwestie związane ze słowem cyber pojawiają się wielokrotnie, w związku z tym no można mieć nadzieję, że coś zaczyna się dziać w dobrym kierunku. Natomiast no, myślę, że sporo pracy przed nami, to nie tylko od strony jakby państwa, ale również obywateli czy prywatnych firm, które no, muszą zostać w jakiś sposób zaangażowane w przygotowanie się do otwierania tego typu ataków. Co najczęściej jest celem ataków hakerów, krakerów? Banki? No myślę, że tak, bo to ma bezpośrednie przełożenie na finanse, natomiast to zależy z jakiego punktu widzenia się na to popatrzy. Jeśli chodzi o pieniądze, to oczywiście banki, instytucje finansowe. Natomiast z punktu widzenia jakby takiego globalnego, no generalnie dane związane z obronnością kraju. No, jeśli docierają do nas takie informacje, że nie wiem, w e-papierosach można dzisiaj znaleźć jakiś malware, jakieś wirusy, a papierosa, które przychodzą z Chin, no to powoduje, że możemy myśleć o innego rodzaju danych, które mają zostać wykradzione, czy nasze komputery mogą posłużyć do wykradania jakiejś informacji w innych miejscach. A jak informuje prasa, czasem atak ma wymiar strategiczny, znaczy nie czasem, często, i to w Polsce również się zdarza, niedawno hakerzy próbowali wykraść projekt polskiego czołgu PL-01, który ma trafić do seryjnej produkcji. No więc właśnie, no to jest, no dzisiaj to już nie powinno być dla nikogo żadna nowość, tak? Mówimy o sytuacji, w której, nie wiem, zbombardowanie lotniska, żeby przestało działać, może kompletnie nie mieć sensu, być nawet dużo droższe od po prostu wyłączenia go, tak? W sensie informatycznym, w sensie technicznym. W związku z tym, no, tego typu zagrożenia na pewno nie będzie ich mniej. Wydaje mi się, że będzie ich coraz więcej, dlatego trzeba na to zwracać szczególną uwagę. Czasami trudno ocenić skalę zniszczeń, skalę strat, skoro na przykład, co wiemy, banki, na świecie tak samo jest również w Polsce, nie chcą chwalić się, ile pieniędzy na przykład tracą w wyniku ataków. Może nie tracą tak dużo. A może chcą utrzymywać klientów w przekonaniu, że wszyscy jesteśmy bezpieczni? Myślę, że jednak tracą, co można zaobserwować na podstawie jakby inwestycji, które banki na całym świecie kierują w stronę zabezpieczeń informatycznych, ale i też przez pryzmat jakby technologii, które powstają na potrzeby banków, bankowości elektronicznej. W związku z tym wydaje mi się, że jednak tracą. Oczywiście nie są zainteresowane tym, żeby opowiadać wszędzie, że nie jest u nich bezpiecznie. I to zrozumiałe. Natomiast no, na pewno ta ilość inwestycji w tym kierunku w bankach, instytucjach finansowych nie będzie malała. Myślę, że będzie rosła i to w dość szybkim tempie, bo też w dość szybkim tempie powstają coraz to nowe wektory zagrożeń informatycznych. Zapewne wiele ataków to są takie ataki dla przyjemności, prawda? Dla sprawdzenia się, czy dam radę, z których nie wynikają takie bezpośrednie korzyści finansowe. Myślę, że takich ataków jest już coraz mniej. Znaczy te czasy, w których jednak kilku studentów próbuje udowodnić, który z nich jest lepszym hakerem, który lepiej potrafi przełamać jakieś zabezpieczenia informatyczne, no już powoli mijają. W tej chwili to są naprawdę dobrze zorganizowane właściwie takie cyber przedsiębiorstwa, które potrafią zrealizować no bardzo wyrafinowane ataki ukierunkowane na konkretny bank, czy na konkretną instytucję, czy nawet na konkretną osobę związaną z jakąś funkcją w państwie. Wrócimy do rozmowy. Za kilkanaście minut Damian Kowalczyk, Laboratorium Informatyki Śledczej Media Recovery. Pan Damian Kowalczyk jest również moim gościem. Pan Mikołaj napisał, pan, który dzwonił, mówił, że świadomie zrezygnował z tabletów i tak dalej, a dzięki temu żyje spokojnie, nie musi się martwić, jest w dużym błędzie. Ataki indywidualne są bez znaczenia. My wszyscy zależymy od bezpieczeństwa systemów, które obecnie obsługują wszystko. Elektrownie, banki, szpitale. 7 trójek na początku. 22. Caught up in a web of Pan Andrzej pisze i komentuje, tak długo nie będziemy bezpieczni, jak długo będziemy używać zamkniętego oprogramowania. Przecież służby nie mają pojęcia, co producent zawarł w oprogramowaniu. Tylko dostęp do kodu źródłowego może dać poczucie bezpieczeństwa. Pan Bogdan nie zgadza się z jedną z wypowiedzi. Najczęstszymi, uważa, obiektami ataków są właśnie prywatne komputery. Ludzie trzymają w nich nieprawdopodobne dane, hasła do konta bankowego i inne dane wrażliwe. Używają często pirackich oprogramowań, w których zdjęte są zabezpieczenia producenta, a zostawione tak zwane tylne drzwi, przez które wkradają się właśnie hakerzy. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Witam pana. Panie Sławomirze, halo? Dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że podejrzewam, że większość tych hakerów, którzy tworzą te wirusy, to są ci sami ludzie, którzy produkują właśnie oprogramowanie antywirusowe. Ja podejrzewam, że to... Wie pan, że też zastanawiałem się, czy na świecie jest jakaś korelacja. Pewnie czasami no, tak. W jakimś stopniu na pewno jest, ponieważ to jak dzwonił poprzedni słuchacz tam parę minut temu, który był przedstawicielem właśnie takiej firmy, która produkuje to oprogramowanie, no mówi, że no ludzie po prostu muszą to kupować, no i wtedy to nakręca mi koniunkturę. Także podejrzewam, że większość tych hakerów to są ci sami ludzie, którzy tworzą to oprogramowanie. Troszkę, panie Sławomirze, jak ten szklarz, prawda, który był łaskaw wynająć grupę urwisów do wybijania okolicznych szyb. Pan Bruno, panie Bruno, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. No ja uważam, panie redaktorze, ja uważam, że no przede wszystkim nie ma 100% zabezpieczenia, bo tworzy człowiek to technologię i inny człowiek mądrzejszy ze znajdzie, który potrafi złamać, tylko po prostu zależy kto mu co ile zapłaci. I jest to niebezpieczne, że kiedy w przyszłości nawet ci technologie wojskowe i wszystko mogą dojść do tragedii. Ja tak przypuszczam, bo tylko odgrywają pieniądze, kto zapłaci dużo. Dziś pytanie. Znajdzie mądrzejszy i zawsze złamie tą technologię. No. Dziś pytanie, czy można ochronić się przed cyberatakami. Pan Andrzej z nami, halo? Witam serdecznie, pozdrawiam. Ja odpowiem na to pytanie pytaniem retorycznym. Co się musi wydarzyć, aby ktoś wreszcie wyjął wtyczkę? Tak w ogóle? Chodzi o to, no może nie, to oczywiście przejaskrawiam. Jasne. W strategii rozwoju jest tak powiedziane, że czasami trzeba zrobić krok wstecz, pójść do przodu. Uważam, że świat zagalopował się z tym takim wolnym, swobodnym przepływem informacji, z takim wolnym, swobodnym dostępem do internetu. Przykładem tego chociażby niech będzie pornografia oraz chociażby ostatnie wydarzenia z tymi relacją, wideo, nie samobójstw, tylko tych morderstw, tych ludzi, dziennikarzy za granicą, to po prostu jest nieprawdopodobne. Ci ludzie to robią tylko dlatego, czyli przede wszystkim dlatego, że mają dostęp swobodny do opublikowania tego w sieci, żeby się świat bulwersował. Oni potrzebują tego jak pożywki. Odcięcie ich od tego powodowałoby, że mieliby problem, mieliby większy problem. Ale to wiadomo, to szerszy problem. Uważam, że powinno się objąć kontrolą dostęp do internetu. To jest trudne zagadnienie, wiem, zdaję sobie sprawę, ale powinni się zastanowić. Za kwadrans, godzina 13. Krzysztof Pojawa, softonet.pl. Oczywiście zabezpieczenie gospodarki, administracji i tak samo osób prywatnych przed cyberatakami jest możliwe jak najbardziej. I sposób zabezpieczenia można podzielić tak naprawdę na dwa elementy. Czyli po pierwsze element ludzki, czyli zwykła ostrożność przed otwieraniem nieznanych aplikacji, przed czytaniem maili, a przede wszystkim przed otwieraniem załączników w mailach od nieznanych nadawców. Często takie załączniki bądź takie aplikacje zabierają szkodliwe oprogramowanie, które potrafi się ładnie zainstalować w komputerze w sposób niewidoczny dla przeciętnego użytkownika i napsuć sporo, na przykład wykradając informacje. Po drugie, można zabezpieczyć, to już jest bardziej właśnie kwestia gospodarki i instytucji państwowych, tak to nazwijmy, można zabezpieczyć te instytucje poprzez stały monitoring sieci. Czyli zwracać uwagę na to, czy ruch sieciowy wykazuje anomalie. I jeżeli tak, to trzeba natychmiast na te anomalie reagować, sprawdzać skąd się wzięły, czy nie pochodzą przypadkiem z prób ataku. To pomoże o tyle, że w przypadku próby ataku zostanie ta próba od razu wykryta, więc można szybciej na nią zareagować. Panie Michale, halo. Tak, jestem. Witam pana, słucham. Moje uszanowanie. Witam, panie Kubo. Jestem, tak się złożyło, że pół życia żyłem poza granicami i taką historyjkę opowiem. W dużym kraju był przetarg na bardzo ważną informację, tam schowki informatyczne. Ja nie jestem informatykiem, ale gdzieś tam wszystkie zdrowotne sprawy były w komputerach przechowywane i się okazało śmiesznie, że to było, kto wygrał to miał taki garaż i w tym garażu miał jakieś tam komputery schowane i to było zupełnie zablokowane, nieostrzeżone, nie miało żadnych pokryć, także nie tylko w Polsce, nie tylko się zdarza, że tak biedny kraj to już wszystko źle i u nas. Nieprawda. W innych krajach też się zdarza i to nawet bardzo bogatych i bardzo dobrze prosperujących. Nie ci wygrywają, no może którzy powinni, którzy tam zbadani, przeszukani byli. Ciekawa historia. Pani Grażyno, witamy. Halo? Pani Grażyno? Halo? To może pan Maciej już z nami? Halo, panie Macieju? Za 12 minut, godzina 13. Pani Grażyno, halo? Tutaj pan Maciej. Pan Maciej jednak, tak, nie byłem pewien. Witam pana. Witam pana, panie Kubo. Witam słuchaczy. Proszę pana, zasada jest jedna, moim zdaniem, zabezpieczania się na poziomie państwa przed tego typu cyberatakami, jak nastąpił w Estonii. Wiadomo, kto był sprawcą, chociaż oficjalnie nikt tego nie stwierdził. Jedyną metodą jest utworzenie jednostki, która będzie ofensywna. Jest to taka sama zasada jak w przypadku broni nuklearnej. Zasada wzajemnego zniszczenia. Jeżeli odstraszanie, nas, tak? Tak, jeżeli wy uderzycie na nas, my uderzymy na was. Zrobimy wam również szkody. I to jest najlepsza metoda, jeśli chodzi o ataki ze strony różnych państw. Dużych. I inaczej się nie da zabezpieczyć, ponieważ zawsze atakujący jest o krok naprzód przed zabezpieczającym, ponieważ on pracuje na istniejących zabezpieczeniach, tworzy aplikacje, które dotychczas nie istniały. Tak? Do tego wątku wrócimy. Pan Damian. Panie Damianie, halo? Witam serdecznie. Witam pana. Przeraziło mnie przez chwilą dyskusja odnośnie tego kontrolingu internetu. Ja jestem przekonania, że jest to narzędzie, prawda? Kiedyś prowadziliśmy odkurzacze, pralki, lodówki i wszystkie tego inne wniosku, rzeczy. Żeby zamknąć i zapomnieć, tak? Tak, kwestie tego typu tak naprawdę dla mnie, edukacja, szeroka edukacja samych dzieciaków przede wszystkim, jak z tego korzystać, no i również przy okazji ludzi dorosłych. Dla mnie w tym momencie dzieciaki mają większą wiedzę, orientują się bardziej w sieci informatycznej, niżeli nawet ich nauczyciele, czyli tutaj musiałaby być taka sytuacja, taki system edukacyjny, który naprawdę stworzyłby z nauczycieli tych liderów, potrafiących przekonać, jak z tego korzystać. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia sieci, jest to bardzo problematyczny temat, bo niestety przestępcy zawsze byli i zawsze będą, ale mądrość ludzka, wydaje mi się, z każdym przestępcą jest w stanie walczyć. I jeżeli, tak jak wcześniejszy przedmówca również informował, że gdybyśmy się nauczyli nie otwierać niebezpiecznych linków, niebezpiecznych informacji, to byśmy byli w stanie nad przestępcami zapanować i nie zagrażaliby nam aż tak dużym stopniu. Pan Przemysław napisał, największym zagrożeniem są portale społecznościowe. Użytkownicy są nieświadomi wielu zagrożeń wynikających z użytkowania na przykład Facebooka. Czy można ochronić się przed cyberatakami? Piotr Ciepiela, dział doradztwa technologicznego Ernst & Young. Na pewno należy pogrupować te cyberataki i cyberprzestępców, bo to są ataki i na, powiedzmy, infrastrukturę krajową przez obce rządy, które to są bardzo zaplanowane, zmasowane ataki i one rzeczywiście wymagają bardzo kompleksowego państwowego podejścia. Są też ataki cyberprzestępców po prostu na instytucje finansowe w celach uzyskania jakichś korzyści majątkowych. Więc to są różne zupełnie jakby kwestie i inaczej się do tego podchodzi. Natomiast oczywiście da się obronić przed większością tego typu ataków. Nie da się oczywiście powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie się obronić przed wszystkimi tego typu atakami, zwłaszcza jak to jest bardzo zaplanowany, sponsorowany przez rządy dużych krajów atak. Natomiast tak, jak najbardziej należy wszelkie tego typu środki przedsięwzięć, żeby przed cyberprzestępcami się obronić. Inne kraje rzeczywiście mają już konkretne programy, które wprowadzają w życie i nawet symulują wewnętrznie ataki na własną infrastrukturę i na tej podstawie sprawdzają, gdzie należy w najszybszy sposób wdrożyć zabezpieczenia. 8 minut pozostało do 13. Już teraz z nami ponownie pan Damian Kowalczyk, Laboratorium Informatyki Śledczej Media Recovery. Witam pana. Witam. Czekam jeszcze na połączenie z panem Januszem Skulichem. Mam nadzieję, że za chwilę. Dziś na pytanie, czy można ochronić się przed cyberatakami, 41% internautów trójkowych jest przekonana, że tak, 59% twierdzi, że nie. Cyberataki pana zdaniem staną się w przyszłości jeszcze bardziej popularną bronią w relacjach między państwami? Po co wysyłać czołgi, samoloty, skoro w sieci można każdy kraj sparaliżować? No, myślę, że staną się coraz bardziej popularne. Zresztą no, można by się zastanawiać nad tym, kto dzisiaj ma największą przewagę w sensie jakiejś potencjalnej cyberwojny. Mm-hmm. I myślę, że no, dzisiaj nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie. Dlatego, że nikt nie wie, ile na przykład, nie wiem, jakiegoś złośliwego oprogramowania jest umieszczone w poszczególnych krajach. Czyli na przykład ile Chiny mają w Stanach Zjednoczonych, ile Stany Zjednoczone mają w Chinach. W związku z tym, no ale na pewno możemy się spodziewać jakiejś zwiększonej aktywności, no bo to daje pewną przewagę na świecie, prawda? Czy można mieć zaufanie pana zdaniem do producentów? Słuchacze to sugerują, że to zaufanie powinno być jednak ograniczone, ponieważ nikt tak naprawdę nie wie, co ów producent w programie zamieścił, a ile tam jest na przykład programów śledzących, które mogą być wykorzystywane do szpiegostwa gospodarczego. No myślę, że zdecydowanie powinniśmy mieć ograniczone, szczególnie w zakresie takiej struktury krytycznej państwa, powinniśmy mieć ograniczone zaufanie do producentów. Natomiast no warto rozwijać na przykład swoje rozwiązania w ramach, nie wiem, uczelni na przykład naszych tutaj krajowych. Warto porównywać się z najlepszymi. Myślę, że to nie jest jakiś taki kluczowy problem, tak? Ograniczone zaufanie do producentów, bo część błędów, które jest wykorzystywane przez hakerów, powstaje, no nie wiem, z lenistwa, przez nieuwagę, jest ściśle związana z ludźmi, którzy raz tworzą oprogramowanie, dwa później go używają. Jest z nami ponownie, jak wspomniałem, pan Janusz Skulich, dyrektor z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Panie dyrektorze... Witam. Witam ponownie. No, wiadomo, że można poprawić to bezpieczeństwo państwa w sieci, tylko słuchacze pytają, za jaką cenę. Ochrona, programy to są ogromne wydatki. Tak jest. Ja bym podzielił te narzędzia dotyczące bezpieczeństwa na jakby dwie grupy. Takie hardware'owe, jak to mówią informatycy, czyli właśnie sprzętowe, ale również i związane z funkcjonowaniem oprogramowania ochronnego, ale i również takie miękkie, takie wynikające z naszej kultury, bym to powiedział, obsługi i wykorzystywania tych wszystkich urządzeń. I one nie są w żadnym stopniu związane z nakładami finansowymi, panie redaktorze. Wydaje się, że tu jest jeszcze bardzo duże pole do wykorzystania i możliwości, żeby rzeczywiście bezpieczniej eksploatować te wszystkie urządzenia. Mamy instytucję, która odpowiada, koordynuje bezpieczeństwo Polski w sieci? Oczywiście, że mamy. Natomiast, panie redaktorze, również trzeba powiedzieć, że żadna instytucja nie zapewni nam bezpieczeństwa, jeśli sami nie zabezpieczymy się przed tymi wszystkimi zagrożeniami. Dlatego nie ma mowy, myślę sobie tutaj w tej chwili, o jakichś rozwiązaniach strukturalnych, które by wskazywały jedną instytucję, być może poza koordynacją działań szeregu różnych instytucji, które zajmują się właśnie tą dziedziną. Dużo jest jednak w naszych rękach i trzeba jasno powiedzieć, że będzie tak bezpieczna Polska, jak będą bezpieczni wszyscy użytkownicy w Polsce tych systemów. Dlatego ja zwracam uwagę na problem budowania świadomości zagrożenia i wiedzy na temat przeciwdziałania, które powinno być w naszych rękach. Jeszcze Damian Kowalczyk. Słuchacze pytają, na ile jest to zjawisko występujące? No pewnie występuje, ciężko oszacować. Krótko mówiąc, czy firmy produkujące systemy zabezpieczeń antywirusowych współpracują z tymi, którzy atakują? Panie redaktorze, właśnie w nawiązaniu do tej tezy, jaki jest ten poziom zagrożenia, tak, i jak dalece jesteśmy niebezpieczni, ja bym powiedział tak, że stoi przed nami rzeczywiście poważny problem, tak, stworzenia narzędzi czy umiejętności, za pomocą których jesteśmy w stanie mierzyć rzetelnie poziom tego zagrożenia. Pan pewnie będzie pamiętał o czymś takim jak problemie 2000 roku, panie redaktorze. Spróbujmy sobie przecież, tak. Pluskwamilenijna słynna. Dokładnie. I proszę zwrócić uwagę, ja to nazywam największą mistyfikacją chyba XX wieku, która wtedy... No właśnie, wszyscy byli zawiedzeni, ale jeszcze ad vocem, bo zdaje się, że chciał pan się wypowiedzieć, pan Damian Kowalczyk. Nie sądzę, żeby współpraca między firmami antywirusowymi a hakerami była jakaś taka szeroka i ścisła. Tym bardziej, że jakby większość świata w tej chwili odchodzi od rozwiązań takich stricte, czy myśli o odejściu od rozwiązań takich stricte antywirusowych, gdzie definiuje się pewne zagrożenia czy złośliwy kod. A potem reaguje. Na rzecz rozwiązań, które jakby w założeniu dopuszczają do używania tylko te aplikacje, które są zatwierdzone przez użytkownika. Czyli nie interesuje nas to, co jest złe, interesuje nas tylko to, co jest dobre i wokół tego tylko się poruszamy. W związku z tym jakby to zamyka trochę możliwość współpracy firm antywirusowych z hakerami, bo tutaj nie ma już mowy o tym, żeby tworzyć oprogramowanie jakieś hakerskie, dlatego że ono nigdy nie zostanie uruchomione. No to jest jedno oczywiście z rozwiązań, które dzisiaj są omawiane na świecie. Słówko odnośnie kosztów, czy to są ogromne koszty. 15 sekund na pozostało, bardzo proszę. Tworzenie jakby takiego systemu zabezpieczeń. Technologia dzisiaj nie jest aż tak strasznie droga. Myślę, że w Polsce mamy wiele do zrobienia i to wcale nie są